Support this software. Register today. أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من رب محدث إلا استمعوا وهم يلعبون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا. دفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله تعالى وتقدس حضرتلري bu gece okuduğumuz Enbiya suresinin birinci ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Sa'idu billah قَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ insanların hesaba çekilmeleri çok yaklaştı. Muhasebe yanaştı. Hepimiz o Mevla'nın huzurunda hesaba çekileceğiz. Allah Teala o günümüzde bize yardım eylesin. Büyük hesap var. Yine Enbiya suresinde bu gece okunan ayet-i kerimeler içerisinde geçti. Estağfirullah. فَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا Kıyamet gününde dosdoğru tartan, adaletli tartıları ortaya koyacağız. Hiç kimse şeycik zulmolunmayacak. Yaptığı ibadetin sevabı noksan edilmeyecek, yapmadığı günah da yazılmayacak. Ne yaptıysa onunla karşılık görecek. Ve inkâne mithkâle habbetin min kardelin. Eğer ki bir insanın yaptığı iyi veya kötü amel bir hardal tanesi kadar olsa, hardal tanesi yani çok ufak, اَتَيْنَا بِهَا onu da terazide koyacağız Allah buyuruyor. Mizana koyacağız. فَكَفَا بِنَا حَاسِب۪ينَ hesap görme bakımından muhasipler olarak biz yeteriz Allah buyuruyor. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Ne büyük ayet. Hesap görmekte biz kafiyiz. وَهُوَ سَر۪يهُ الْحِسَابُ Allah-u Teala hesabı çok çabuk gören, bu kadar insanların ve cinlerin bu hesap trilyonlara varır. Dünya kurulduğundan sona kadar. Bütün yaptıkları, dedikleri, yedikleri, bir insan bile 70 sene, 80 sene, 100 sene yaşıyor. Bunun her yaptığını hesaba çekmek bile bizim için mümkün değil yani. Düşünün bu kadar insanların ve dinleri. 100 sene yaşayan var, 200 sene yaşayan var, 500 sene yaşayan var, 1000 sene yaşayan var. Her yaptıkların ne kadar zaman içerisinde hesap edecek? Dünya saatlerinden 6 saat içerisinde. İstese 6 saniye tutmaz hesap. Ama ve lakin acele etmemek için 6 saate yayacak. Muhasebe bütün teferruatıyla şu gün efendim yaşadığımız bir gün, bir günün kaçta biri zaman içerisinde bütün muhasebemiz, muhakememiz tamam olacak. Estaizu lefemmâ men utiye kitâbehu biyemînihi. O gün kitabını sağ elinden alan, defterini sağ elinden alan, Rabbim cümlemize nasip eylesin. Fesevfe yuhâsebu hisâben yesîrâ. Çok kolay bir hesab ile muhasebesi tutulacak. Feyenkalibu ilâ ehli mesrûrâ. Çoluğuna, çocuğuna, cennetteki ailesine, cennetteki ehline, efrad ailesine sevinçli dönecek. Huriler, gılman, vildan onu bekliyorlar ya, o sevine sevine cennette yerini bulacak. Sağ elinden defterini alanlar. Amel defterleri havada uçuşacak. Herkesin canı boğazına gelecek. Sağıma mı düşecek, soluma mı düşecek? Ne kadar bir heyecan. Sağına düşen kurtuldu, soluna düşen yandı. فَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابُهُ بِيَم۪ينِ فَيَقُولِ هَا اُمْقُرَهُ كِتَابِيَ. Defterini sağından alan sevincinden bağıracak. Gelin gelin beni kitabımı okuyun, bak ne güzel şeyler yazıyor. Ne yaptınsa o yaz. Zikrettin, yat namazını cemaatle kıldın, teheccüde kalktın, tesbih namazı kıldın, teheccüd namazı kıldın, istihane namazı kıldın, salavat-ı şerife getirdin mübarek cuma gecesinde. Tabi o zaman defterin seni sevindirir, yüzünü güldürür. İnni zanentu enni mulaqin hisabiye. Ben inanmıştım ki bu hesabıma bir gün kavuşacağım. Onun için bu muhasebeyi hazırlamıştım diyor adam. Hazırlıklı insan böyle konuşuyor. Var mı sizin böyle bir hazırlığınız? فَوْهُ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ. İşte bu kişi çok memnun olacağı bir hayat ve geçim içerisinde. Hiç darlık yok. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. Yüksek cennette. Köşklerde, saraylar. كُتُوفَ عَلَّانِيَ. Meyveleri. Bütün meyveleri kendisine yakın. Aklına gelen ağzına gelecek. Külü başına bu heniyen, yiyin için afiyet olsun, hazmı kolay olsun. Bima esleftün fileyyâmil gâliye. Dünya günlerinde geçirdiğiniz sıkıntılardan dolayı. Allah için oruç tutan aç susuz kalıyor. Allah için gece kalkan uykusuz kalıyor. Öyle ya. Allah için zekat sadaka veren parasız kalıyor. Yani görünüşte. Eksiliyor sende. Bunun karşılığında Mevla ebedi yediriyor, içiriyor. اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Bir de defterini sol elinden alana gelince فَيَقُونُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَ. Ah ne olaydı bana bu kitabın verilmeseydi. Velemedri مَا حِسَابِيَ. Hesabımın ne olduğunu da hiç bilmeseydi keşke. يَا لَيْتَا كَانَتِ الْقَاضِيَ. Keşke o ölüm var ya, o benim işimi bitirseydi de bir daha dirilmeseydim. Mağna anni maliye. Malım beni kurtaramadı. Azaptan bir şey def edemedim. Heleke anni sultaniye. Saltanatım elimden gitti. Ağaydım, paşaydım, kraldım şimdi. Cehennem odun oldu. Hudû ve gullû. Mevla o vakit emredecek. Çabuk yakalayın onu, bağlayın. Tasmalayın, ellerini boynuna takın. Sonra boynundan bukağılayın. Tüm mel cehime sallı. Sonra cehenneme sallayın. Eli kolu bağlı vaziyette. Kıpırdanamıyor. İnsan dünyada bir kibrit eline değse, bir sigara külüne değse, bir yansa, böyle yeller elini sallaya sallaya ki acısını duymamak için. Cehennemde yanan adam sallanamadan yanıyor. Kıpırdanamadan. Rüzgar hiç yok. Tümme fî silsiletin zer'uhâ seb'ûne zirâ'en feslukû. Sonra bir zincire sokun onu ki o zincirin bir arşını Meleklerin arşını ile 70 arşın. Melek arşını ne demek? Bütün dünyanın demir madenlerini toplasanız cehennemdeki zincirin bir halkasına değmez. Öyle bir zincirler var. İnnehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm. Çünkü o benim gibi büyük Allah'a inanmazdı. Aman ya Rabbi, ne büyük fatura. Ne ağır hesap. La yuhibbu ala ta'amil miskin. Fakir fukarayı da doyurmazdı. Doyurmaya da teşvik etmezdi. Birisi yardım edecek olsun. Enayi misin, ne veriyorsun bunlara derdi. Feleyse le'ul yevma avna hamim. İşte o bugün onun ya hiçbir sıcak arkadaşı kalmadı. Yakın dostu kalmadı. Nerede dünyadaki yemekler içmekler, canımlar cicimler. Fela ta'amun illa min gıslin. Hiç yiyecek yemeği de kalmadı. Ancak yukarıda yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatlerini yiyecek. La yekulû illel gâtûn. Bu yemeği ancak en büyük hata işleyenler, Allah'ı inkar edenler, şeriatı inkar edenler, sünnete karşı gelenler yiyecek. Rabbim yedirmesin. İşte bu da ikincisi, sol elinden alanlar. Bir de var ki, sırtından alanlar. Estaizu billahi ve emmâ men utiye kitâbehu ve râe zahrihi. Bir de amel defterini sırtının arkasından alan var ya, sol elini buradan göğsünden çekip sokacaklar, göğsünü yaracaklar, arkasından sırtından çekecekler. Defterini sol eline verecekler ama yani sırtının arkasından. Feşevfe yed'û fübûrâ. O bağıracak, çağıracak. Ölüm neredesin, gel zamanın geldi. Ölüm nerede? Ölüm kesildi. Artık ölüm yok. Ölüm ne nimettir, sen ondan şimdi kaçıyorsun. Cehenneme giren adama ölüm ne nimet olacak, keşke gelseydi. Cennetle cehennem arasında ölüm getirilecek, alaca bir koç suretinde kesilecek. Ölüm denen nesne alaca bir koç şeklinde getirilecek ve kesilecek. Bitti. O zaman cennet eline nida edecek. Ya ehlel cenneti, hulûdün felâmı sağ tarafa. Ey cennetliler, işte artık orada ebedisiniz. Bak ölüm kesildi, daha ölüm yok. O zaman cennette bayram olur. Çünkü onlar da korkuyorlar, bu rahatı bulduk ama bir de çıkmak varsa bundan, o daha zor gelir. Bir de sol tarafa nida dedik. Ve ehlen nâr, ey cehennemlikler, hulûdün felâmet, siz orada ebedisiniz, ölüm kesildi gitti. Eyvah! İşte o zaman cehennemde en büyük feryat kopacak. Çünkü onlar bekliyorlar ki birkaç sene yanarız da sonda çıkarız. Veyahut da çıkamasak da ölürüz de yok oluruz, acı duymayız. E dediler, ölüm yok size daha, ebedi acı çekeceksiniz. Buna kim dayanabilir ya? İşte o vakit cehennemde en büyük feryat kopacak, Rabbim bize duyurtmayacak inşallah. İşte okuduk yine Enbiya suresi. Şu sure gibi sure, muazzam bir sure. Bu yatsı namazında dinlediniz. Ya, ne ayetler okundu orada? Bir ayeti sabaha kadar anlatılsa değer. Buyurdu Estaizu Billah. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا فَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. O kimseler hakkındaki ezelde bizim onlar hususunda güzel kararımız geçti. Allah bizi onlardan eylesin. Ezelde ne yazdı? Saitlerden, iyilerden, bahtiyarlardan, imanla öleceklerden, cennete gireceklerden, cemalimi göreceklerden. Kim yazdı? O biliyor, biz bilmiyoruz. Kimler hakkında ezelde güzel karar geçtiyse onlar o cehennemden uzak edilmişlerdir. Onun sesini ve nefesini bile işitmeyeceklerdir. Onlar canlarının çektiği nimetler ebedi kalacaklardır. Cehennemde kopan en büyük feryatlar onları üzmeyecektir. İşte en büyük feryat ne zaman kopacak? Ölüm kesildiği zaman. Çünkü ölmek onlar için bir imdat. Ölüm kesilince onlar feryat edecekler. O feryadı Rabbim cennettekilere duyurmayacak. Çünkü insan ne kadar rahatta olsa ama komşularından birisi feryat filan bağırsa onun da ne olur? Huzuru kaçar. Ağzının tadı kaçar ya. Bu aşağıki niye bağırıyor acaba? İnsan üzülür. Onca Rabbimiz bunu cennette üzüntü olmayacağı için cehennemdekilerin bağırdığını onlara duyurmayacağım. Ama insan düşünürse zor yani. Neden? Anan cehennemdeyse o bağırıyor. Baban cehennemdeyse, karın cehennemdeyse, kızın cehennemdeyse, oğlun cehennemdeyse. Zor iş. Yani Mevla cennette üzmeyecek kulunu, duyurmayacak ama şimdi düşünürsek hakikaten zor iş. Yollar ayrılacak. Melekler onları karşılayacak ve diyecekler ki ey cennetlikler, işte size vaad olunan müjdelendiğiniz gününüz bugündür. Ya nasıl ki şimdi dinsiz, kitapsız, Kur'an düşmanı kafirler ne diyorlar? Tam bizim günümüz diyorlar. Yapacağımız zulmü yapalım Müslümanlara. Günümüz bugündür. İşte melekler de inşallah bize diyecek ki o gün, gününüz bugündür sizin. O gün kafirler helak olacak. O gün kafirler husrana uğradığını anlayacak. Kafirler şimdi de zarardadır, ziyandadır, bataktadır ama şimdi anlamıyor. Kendini cennetteyim sanıyor. Ne zaman geberecek? Eyvah! Ateşteymişim anlayacak. Hasra ulalikel kafirun. Kafirlerin zararı orada çıkacak. Hasra ulalikel mubtilun. Benim gönderdiğim hakkı dini kitabı iptale çalışanların husranı orada zuhur edecek. Ne büyük zarar. Müslümanlar biz üzülmeyelim. Biz hep kardayız inşallah. Ne müddetçe? Allah'ın yolunda sebat ettiğimiz sürece zararda değiliz. Ne zaman Allah'ın yolundan ayrılırsak Allah muhafaza, o vakit dünyada ne kadar ağda olsak beladayız. Sonumuz ebedi felaket. Tefteni sırtından alan başlayacak bağırma, ölüm neredesin, gel zamanındır. Fesla seyra. O vaziyette kızgın ateşe girecek. Neden? İnnehu kâne fî ehli mesrûrâ. Burayı iyi dinle. Çünkü o defterini sırtından almasının sebebi dünyada çok sevinçliydi. Ne demek sevinçli? Tabii ki insan içine bir sevinç, bir ferahlık gelir. İnsan çoluğuyla, çocuğuyla, efendim eşiyle, dostuyla, kocasıyla, şeyhiyle, Allah dostlarıyla sevinir, memnun olur. Ayrı. Bunların sevinci haksız bir sevinç. Mesela yatsı namazını kılmamış. Sabah namazına kalkmamış. Efendim şarkı, türkü, gıybet, dedikodu, isyan, gaflet, bir de gülmek, söylemek. Ha ha hi. İşte bu sevincin sonu ebedi üzüntü olacak, Allah muhafaza etsin. Allah bize öyle sevinç vermesin. Bak ne buyuruyor? Çoluk çocuğun içinde sevinçliydi. Hocam ben çoluk çocuğumuzdan gülmeyecek miyiz, söylemeyecek miyiz? Gülersin, söylersin ama ahireti de hesap edersin. Ölümü de düşünürsün, kabiri de düşünürsün, mahşeri de düşünürsün. Gaflet etmezsin. Boşlukları doldurun. Yukarıdan ses geliyor, çok gürültü yapıyorsunuz. Boşlukları doldurun, sessizce rica edelim efendim. Önlerinizdeki boşlukları doldurun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'sinde daha buyuruyor ki Estaizu billah, cennet ehli, cehennem ehli görüştükleri vakitte cennet ehli ne diyor? قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ ف۪ي اَهْلِنَا مُشْفِق۪ينَ. Biz dünyada çoluk çocuğumuz içerisinde, ailemiz arasında Allah'tan korkarak yaşadık. Sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi yan gelip uzanmadık. Namazı hesap ettik, orucu hesap ettik. Günahlardan sakındık. Bizim halimiz nasıldır acaba evde çoluk çocuğumuz içerisinde? Hiç korkuyor muyuz Allah'tan? Bizi görüyor Celle Celle. Femennallahu aleyna ve yekâne azâbessemûn. O Allah da bize iyilik etti, bizi yakıcı azaptan korudu. Korktuğumuz için. Korkmamak, saymamak, hesabı düşünmemek bu Müslümana gelmez. Otur televizyon başında, o kanaldan o kanala atla da zıpla. Bu nedir ya? Hani yatsı namazı, hani cemaat, hani teheccüd namazı, hani tevbe, hani istiğfar, hani Kur'an, Yasin Tebareke, mübarek Cuma gecesi. Yarın öleceksin ahirete. Hesap yanaştı diyor Allah. İktarabe linnâs hesâbûm. İnsanların muhasebe vakti yaklaşıyor. Neredesiniz, ne haldesiniz? Ve hum fî gafletin mu'ridûn. Onlarsa gaflet içinde yüz çevirmiş gidiyorlar. Onu da haber veriyor. İnsanların hesabı yanaştı, onlar gaflet içinde. Hiç hesabı düşünmüyorlar. Efendim kardeşlerim, dünyadan gafil değilsiniz. Karınızı, zararınızı hesap ediyorsunuz. Alacağınızı, vereceğinizi hesap ediyorsunuz. Niye sonsuz ahiretten gaflet ediyorsunuz? Mevla soruyor. Ma yetiyin min zikrin min rabbim muhtedin. Onlara her ne zaman yeni bir vaaz gelse, bak mesela bu akşam ne ayetler duydunuz, bundan evvel duymadığınız. İlle istema'uhum yel'abun. O benim ayetlerimi, Kur'an'ımı, vaazlerimi dinlerken oynaya oynaya dinliyorlar diyor. Allah Allah. Güle oynaya dinlenir mi Kur'an? Ağlayarak okunur dinlenir ya. İnne hazel Kur'ane nezele bi hüznin feyzâ karaktumû fehzenû. Bu Kur'an mahzun olarak indi, üzüntüyle indi. Okurken hüzünlenin, okurken dinlerken üzülün, ağlayın. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapın. فَاِلَّمْ تَبْكُوا فَتِبَاكَوْ. Ağlayamayan ağlar gibi yapsın. Ağlayamayan ağlayamadığına yansın. Bu Kur'an'dır ya. Sonsuz hayat var, ahiret var. Gidiyoruz. Böyle hâhîle biz nereye gidiyoruz? لَاَيَّتَنْ قُلُوبُهُمْ. Kalpleri eğlenerek dinlerler. Kalpleri gaflet içerisinde. Ben burada ne diyorum, o da işte bitse de gitsem de evde bir demli kahve içsem, çay içsem. Şu vaaz bitse de diyor, karıya gitsem bir çölüklü kahve yapmışsın. Yine iyi. Kahve çay içsen de bari. İçki içmiyorsun nasıl olsa. Yine helal. Bir de millet, aha, viskisini, içkisini zıkımlanıyor şimdi. Cuma gecesi. Sen haberi yok. Zülkade ayı, harama girdi. Hiç. Hesap yok ki adamda. Hesap, kitapsız yaşıyor. Ben sarı çizmeli Mehmet Ağayım diyor. Hürriyet var memlekette diyor. İstiklal var diyor. Bana kimse karışamaz diyor. Ya. Allah'ın hududunu tanımıyor, saymıyor. Ama bir gün gelecek, bağlanacak. Koyun gibi yaşamak olur mu ya? Koyunun bıçağı bileniyor oradan. Orada hala ot koparıyor, geriştedir. Kurban bayramı da görmüyorsunuz. Kesilecek koyunlar. Koyuna bile gözünü bağlıyorlar mendille ki kan görmesin diye. Bu insan ne kadar acayip gafil ki efendim kendisinden daha gençlerinin, daha kuvvetlilerinin kendinden evvel öldüğünü görüyor da hala ben öleceğim düşünmüyorum. Onun için hadis-i şerifte buyuruluyor ki اَوْ يَعْلَمُ الْبَائِمُ وَاَيَعْلَمُ اُبْنَا اَدَمُ اُبْنَا الْمَوْتِ مَا اَكَلْتُمْ مِنَا سَمِيلًا. Eğer hayvanlar insanın bildiği gibi ölümü bilseydiler bir hayvan et tutmazdı diyor. Bir hayvanda bir kilo et yiyemezdiniz. Çünkü üzüntüden et tutmaz insan. Nasıl ki dertli olan insan zayıflıyor. Hayvan ölümü bilseydi diyor bir tanesinde tavlu bir tane hayvan bulamazdınız. Ama insan bunu biliyor hala da şişiyor. Yiyor. Geviş getir. Ya ye tamam bir şey demedik ama ibadete kuvvet olsun diye ye. Zevkine yeme. Muhasebe yanaştı Allah'ım dedi. İşte yine Enbiya suresinde kaç yerde geçiyor. Bu gece okundu hep estağfirullah. وَقْتَرَبَ الْوَعِدُ الْحَقُّ. Hak vaat, gerçek söz yaklaştı. O gerçek vaadi ilahi nedir o? Kıyamet kopacaktır. Her ölenin kıyameti kopmuştur. Küllü nefsin zâikatül mevk. Yine bu gece okundu. Yatsının farzında duymadınız mı? Her canlı ölümü tadacaktır. Hani blûkum bişşerri vel gayri fitne. Sizi imtihan ediyoruz şerle hayırla. Yani hastalık verdiğimiz imtihandadır da. Sağlık verdiğimiz imtihanda değil mi? Hasta ettiğimiz imtihan ediyoruz için. Bakalım sabredecek mi? Bizden razı gelecek mi? Yoksa ya Rabbi nereden verdin bunu bana? Beni mi buldun diyecek Allah'a ihsan edecek. Peki sıhhat verdiğimiz imtihan ediyoruz. Niye? Bakalım şükredecek mi? Ya Rabbi bu sağlığı verdin, senin yolunda kullanacağım diyecek mi? Yoksa ben hak ettim canım, ben iyi adam, ben sağlam adam, ben kendini mi beğenecek, kendinden mi bilecek? Zengin, fakir imtihandadır, zengin değil. Hey gidi kardeşim, alim imtihandadır, cahil değil. Hayırla da şerle de imtihan ediyoruz. Rahatlık versen imtihandasın. Rahatlık verse imtihandasın. Efendim bela verse imtihandasın. Rabbim kazanmayı nasip etsin. Eyleyna turcaun. Ancak bize döndürüleceksiniz. Huzurumuzda hesaba çekileceksiniz. Böyle serbest gezemeyeceksiniz o vakit. Şimdi Müslümanlar o kadar serbest gezemiyor. Gavurlar daha serbest geziyor şimdi. Taşı açıklar, kokanalar. Öyle rahat gezerler ki şimdi. Gün onların günüdür. Ama devre alemdir. Dönecek bir gün inşallah. Dönecek. Görecekler o zaman günleri. Müslümanlara hakaret etmelerinin, taşını örtenlere hakaret etmelerinin, sakallılara, sarıklara hakaret etmelerinin faturasını ödeyecekler. Dünyada da ahirette de bu hesap sorulacak. Estaizu billah. اُحْتُرُوا الَّذ۪ينَ O zalimleri haşredin. Yani ey melekler, o zalimleri, o kafirleri, o Allah'a ortak koşan kitap sünnet düşmanlarını sevk edin. Kabirden kalkıyorlar ya, onları sürün. Ve اَزْوَادِيَهُمْ Karılarını da beraber. Kambersiz düğün olur mu? Kokanalar da beraber gidecek. Görmüyor musunuz onlar? Baş düşman. Öyle kokana karılar var ki... Azılı düşman. Ama كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'a bırakıp da taptıkları kimler var? Onları da beraber sürün. Putları, artık neye taptı? Allah'a bırakıp, kaçları, efendim, maymunları, fareleri, kimin taptığı neyse, onu da beraber. فَهْدُوهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَح۪يمِ Onlara cehennemin yolunu gösterin, buradan gider. فَقِفُهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ Durdurun onları. Durdurun onlar, sorumludurlar. Çok sorumsuz yaşadılar. Hiç hesapsız geldiler, içtiler, dediler, dediler. Şimdi televizyonlar kanallarında kırılmışlar koltuklar, açık oturumlarda. Ha ha ha, konuş. Dilin ıslak yerde, tükürük bezlerin çalışıyor. Evet. Durdurun onları. Tutun bakalım. Sorumludurlar. Peki polis tutmasına benzemez bu, gözaltına benzemez. Allah'ım melekler yakaladım seni zebaniler, aman ya Rabbi. O zaman sorulacak mı? Malikum la tenasarun. Evlat soruyor için. Niçin birbirinize yardım etmiyorsunuz? Çevreniz çoktu sizin. Adamınız çoktu. Arkanız kuvvetliydi. Ya? Şimdi bir şey oluyor. Hemen. Ya şu adam niye şöyle yapıyor? Diyorlar hoca sus. Onun aleyhinde konuşma diyorlar. Niye konuşmayayım? Arkası diyorlar sağlam yere dayanır. Allah Allah. Birisi bir şey oluyor. Lan bu herif bu nasıl böyle bir şey? Müslümanlar hakaret yapıyor. Bu ne cesaret? Onu karıştırma diyorlar. O anlarsın ya diyorlar. Bir yerden püç alıyor. Ha. Mevla şimdi soruyor. Niçin birbirinize yardım etmiyorsunuz? Hani arkaydınız birbirinize. Belhumul yevme müsteslimun. Onlar bugün diyor Mevla süt tekmiş kuzu gibi. Süt tekmiş kedi gibi böyle teslim olmuşlar. Ya Rabbi ne yaparsan yap bir şey. Ne olacak? Karşı çıkamıyor ki. Ne haberler? Bu haberler hak. Bir gün çıkacak. İnsan tutuklanacak, durdurulacak. 50.000 sene mahşerde eğer ki dünyada hesapsız yaşadıysa ahirette hesap görülecek. 50.000 sene. Tabii Mevla hesaba başladı mı kaç saatte bitirir? 6 saatte. 6 dakikada da bitirir. Bir anda bitirir. Ama bekletiyor. Bekle, bekle, bekle, bekle. 50.000 sene adam da diyor ki ya Rabbi diyor cehenneme atacaksan bizi bari at da yerimizi bilelim diyor. El intizar eşeddü minennar. Beklemek ateşten beterdir yani. Beklemek çok zordur. Hakikaten insan en ağır bir işi beklese yani diyor ki madem ya ne olacaksa olsun diyor canım. Hani sabır taşıyor. 50.000 sene bekletiyor. Adam da diyor ki ya Rabbi beni hani öyle binler. Ya beni bir rahatlat diyor burada. Bir ayak 10 kafanın üstünde. Kimin başı kimin bacağı belli değil. Etten duvar olmuş. Yaslanmak yok, oturmak yok. 50 bin sene böyle durulur mu diyor. Ateşe atacaksan at beni diyor, rahatlat beni diyor ya. Yani kendisine istediyor cehennemi ha. Güneş tavan boyu yakına gelmiş, gölge yok. Ter göllerine batmış. Kendi terin içerisinde boğuluyor. Kendinden çıkan su göl olmuş, başını geçmiş ya. Bu insan böyle yaşayabilir. Bunu düşünün, bunu düşünün. Bu dünya öyle bir geçer ki 50 senesi, 100 senesi sanki bir gün gibi. Bunu bırak. Bunda çektiğin sıkıntıya aldanma. Bunda efendim tattığın lezzete aldanma. Bu bir gün gibi, bu bitiyor işte. Ama orası bitmez. Estağfirullah. كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقْ فَقَدْ اَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. Habibim biz sana tarafımızdan vaaz verdik. Kur'an indirdik. Bak başından beri bu kadar ayetler okunuyor üzerinize. Ben arabanihu, kim o Kur'an'dan yüz çevirirse ne demektir kardeşim? Hayatını, yaşantını, giyinmeni, kuşanmanı, yemeni, içmeni, kazanmanı, harcamanı, evlenmeni, boşanmanı neye göre düzenliyorsun? Hiç Kur'an'dan üzerinde bir eser var mı? Ondan sonra da ben Kur'an'ı öptüm başıma koydum. Kur'an da sana lanet etti. Niye yara? Okuma beni diyor. Öpme beni diyor. Neden? İnanmıyorsun bana. Amel etmiyorsun bende. Helalımı helal bilmezsin. Haramımı haram kabul etmezsin. Ondan sonra ben Kur'an'a inanıyorum. فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِزْرًا. Kur'an'ımdan dönen kıyamet günü ağır bir yükün altında ezilecek. خَالِد۪ينَ ف۪يهِ o yükün altında ebedi kalacak. وَسَالَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. Kıyamet günü onun taşıdığı ne kötü yüktür. Ya bizim belimiz bu kadar kuvvetli midir ya? İçtiğin içki, oynadığın kumar, ettiğin zina, ettiğin gıybet, dediğin yalan, dedikodu, iftira. Bütün bu günahlar, o baktığın çıplak kadınlarla mahremlere bakmalar. Efendim namaz saatinde yatmalar, nelerde neler, faizler, rişvetler. Bütün bu haramlar katır gibi, akrepler şeklinde. Evet, ejderhalar şeklinde kabirden kalkarken mezarının başında bekleyecekler. Hepsi sırtına yüklenecekler. Tonlarca ağırlık. Bunların altında ezileceksin, büzüleceksin. يَوْمَ يَحْشُرُ الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورُ. O gün sura üfürüldüğünde يَحْشُرُ الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَ اِذِنْ زُرْكَا. Kafirler, mücrimler, günahkarların gözleri gök rengi, masmavi, şimşek gibi çakıyor. Öyle bir, yani zor bir vaziyette. Kabirlerinden çıkarılacaklar. يَتَقَافَتُونَ بَيْنِهُمْ. Aralarında gizli gizli fısıldaşacaklar. Dünyada ne kadar kalmıştık ya diyecekler. اِلَّ بِيْتُمْ اِلَّا عَشْرًا. Birisi diyecek ki, herhalde 10 gün kalmışızdır. Halbuki kaç 10 sene kaldı? O kadar geliyor şimdi, mahşer 50 bin sene olunca. Bu büyük patlak verince bela, onlar soruyorlar aralarına gizli gizli. Ne kadar eğlenmiştik dünyada. Herhalde 10 gün kadar. يَهُ الْعَالَمُ بِمَا يَكُولُونَ. Biz onların dediklerini daha iyi biliyoruz Mevla buyuruyor. اِذْ يَكُولَ اَمْزَلُهُمْ تَرِيكَةً اِلَّ بِيْتُمْ اِلَّا يَوْمَا. En doğru konuşanı, en düzgün ifade edeni, en adaletli cevap vereni diyecek ki, yok canım 10 gün, nerede 10 gün çok? Bir gün kaldık ya. Dünya bir gün, bir gün sabredemeyecek miyiz şu dini yaşamakta? Bir gün ya, sabredelim. Kralara düşmeyelim, haramlara düşmeyelim. Ya hoca efendi bir gün diyorsun ama ya kaç senede bitmiyor ya. Biter mi ya? Ama öldüğün gün bitti. Bir gün. Hesap yaklaşıyor. Bana da size de. Rabbimiz okudu bu haberleri. Şimdi Zülkade ayına girdik. Bu mübarek gece ilk cuma gecesidir. Zülkade ayı haram ayların ilkidir. İnne iddete şuhuri indallah. Allah indinde ayların sayısı ihna aşara şehran fi kitabillah. Allah'ın kitabı levh-i mahfuzda 12'dir. Yevme kalekas semavat vel ard. Allah Teala gökleri yerleri yarattığı günden beri değişmez. Bu Allah'ın düzenidir, bozulmaz. 13 olmaz, 11 olmaz. İşte aylara düzen koydu. Efendim, burçlar tayin etti. konaklar duraklar tespit etti. Oralara uğruyor, bir gün bir gece kalıyor, iki gece kalıyor, oradan hareket ediyor. 12 tane burç, 12 tane ay, 12 tane burcu var. Tebârekellezî ceale fissemâi burûcen. O Allah'ın hayrı çoktur ki gökte burçlar yap. Burçlar yani ayın konakladığı duraklar. Durduğu yerler burçlar. Baktığın zaman kale burcu gibi gözüküyor. Yüksek. La tebdîle li halkillâh. Benim yarattığım düzeni kimse bozamaz Allah diyor. Aya bir düzen koydum. Bozuldu mu? Bu dünyaya kurulduğundan beri bozulmaz. Şaştı mı, oynadı mı? Güneşe sistem koydum. Doğu, batı. Yaz ve kış itibariyle doğu, iki doğu, iki batı. Her gün doğduğu itibariyle doğular, batılar. Her gün doğduğu yer değişiyor. Kış ve yaz itibariyle her akşam battığı yer değişiyor. Bu da onun düzeni. Feşşevzü tecidili mustakarrillaha. Güneş battığı yere doğru gidiyor. Gözümüzün üstünde, kafamızın üstünde. Sabah nereden doğuyor, akşam nerede? Ya bu kadar büyük dünyadan kaçmıştı büyük ya. Bu neyle gitti orada oraya bu? Kim çekti bunu? Allah. Ufacık bir şey çekemiyoruz ya. Dümeni yok, freni yok, şoförü yok, bir şey yok. Ama melekler onu, amiri melekler var, melekler onu götürüyorlar. Güneşin amiri melekler var. Bulutları sevk eden melekler var. Hepsinin başında melekler. Tehlike tekdirul azizil alim. İşte bu her şeyi bilen, her şeye gücü yeten Allah'ın ayarlamasıdır. El kamere kaddernâ menazil. Ayada konaklar, burçlar takdir ettik. Hatta adekel hurcunil kadim. En sonunda eski hurma dalı gibi sararıyor, küçülüyor, yay gibi oluyor, kayboluyor. Bunlar rastgele mi oluyor efendim? İstavlemet ve şemzü vel kameru bi husban. Güneş ve ay bir hesapla yüzüyor Allah buyuruyor. Hesapla yürüyor. Bir hesap ki takvimler bile hesabı ondan alıyor. Takvim şaşsa ay güneş şaşmıyor. Bazı takvim yanlış yazıyor. Bakar 3 dakika sonra yazıyor güneşi. Halbuki 3 dakikada doluyor yine. O takvim yanlış yazdı, ona ne? Ya ne büyük hesap yaptı onlar. Ne büyük ayar koydu onlar. Benim yarattığım düzen bozulmaz Allah. Aynı böylecedir. Gündüzler, geceler. İşte şimdi geceler kısalıyor, gündüzler uzalıyor. Ya gece uzun olsa çok uyuyorduk, rahat oluyordu ya. Bu işi böyle bir bıraksaydık ne iyi olurdu? Kimsenin elinden gelmiyor. Şimdi mevsimler bak değişiyor. Bahar da bahar yaklaşıyor. Artık Mart'ın sonu bahar. Geliyor. Kimse buna engel olamıyor. Aynı onun gibi Allah'ın dini mübini İslam'ı da geliyor. Kimse buna da engel olamayacak. Şimdi dünya toplasa bahar gelmesin. Sen istersen kışı devam ettirmek için sera yap. Seranın içinde de efendim klima aç, buz gibi donsun. Ama dışarısı ısındı. Sen ne yaparsan yap. Bu kör kafalar. Bunlar kendi kafalarına yok yok İslam gelmiyor diyorlar. Aynı bunlar kendi evlerini soğutmuş gibi. Dışarısı yanıyor. Din İslam yayılıyor. Burada kör kafalık olur mu sen? Gözünü yummanla dünyayı mı değiştireceksin ya? Bu Türkiye'deki kör kafalar dünyanın hiçbir yerinde yok. Allah Allah. Nasıl böyle kör kaldılar bunlar acaba? Ne din var ne dünya var bunlarda ya? Kavurlar da şaşırıyor bunlara ya. Kavurlar da şaşırıyor bunlara. Diyorlar ki biz oğlum dedik de diyorlar. Bu kadar da peçer oğlum demedik ya bunlar. Bunlar bizi geçti diyor. Kavurlar diyorlar ki bizim okullarda başörtülü okunur diyorlar. Paris'te, Londra'da, Amerika'da diyorlar ki bizim okullarda başını örtülü okur, çarşaflı okur. Hiç yasak yok diyorlar. Hatta iki kişi namaz kılmak üzere ona da bir yer yaparız, cami yaparız, buyurun namaz kılın diye. Gavurlar öyle söylüyor. İsviçre'nin ortasından iki tane subay gelmişti. Oranın vatandaşları hatta diyorlar ki bize iki kişi için hususi mescit yaptılar. O da sakal bırakmamıza da izin verdiler. Ondan sonra diyorlar siz bizim haramların kestiğini yemezsiniz diye Müslümanların kestiği et getirttiriyorlar bize. Kavur hesap ediyor ki bu adam benim kestiğimi yemez diyor. Bari içi rahat yesin etini diyor. Bu Türkiye Müslüman. Bu Hazreti'ye bak. Gelmişler 2000'li yıllara geldik diyorlar. Hala nereye geldiğine haber yok. Başörtü örtülsün mü örtülsün. Bunu konuşuyorlar. Bütün dünyanın gavuru bunlara gülüyor. Ne din var ne dünya var bunlar. Bu kadar ayarsızlık olur mu? Bu kadar ayarı kaçmışlık olur mu ya? Mevla buyuruyor, benim yarattığım sistem düzen bozulmaz. Bak yıldızlara ne biçim sistem koy, saman yolunda milyarlarca yıldız birbirine çatmadan yüzüyor. Küllün fî felekin yesbâhûn, hepsi felekte yüzüyor diyor, denizde yüzer gibi hepsi, hava deniz gibi yüzüyorlar, geziyorlar. Bu gece yine okundu. Estaizu billah ve huvellezî öyle bir Allah'tır ki halakal leyle ven nehâra, geceyi gündüzü o yarattı. Ve şemse vel kamara, güneşi ayı o yarattı. Ve küllün fî felekin yesbâhûn, hepsi bir yörüngede yüzüyorlar. Dışarı çıkmıyor. Güneş biraz sisteminin dışına çıksa, Allah'ın koyduğu efendim ayarı bozsa, ne yaz kalır ne kış kalır, ne kış kalır ne mevsim kalır. Çünkü güneşin o sistemiyle bu mevsimler düzenleniyor. Şimdi günler geceler. Dessemsü yenbeği ilâ en tüddikel kamer, güneşin aya yetişmesi layık değildir. O varken o çıkmıyor, o varken o çıkmıyor. Güneş göründü ve ay zaten kalır. Gizleniyor. Felenleylü sâbikun nâr, gece de gündüzü geçici değildir. O onun hududuna girmez, o onun hududuna girmez. O geldi mi o gidiyor, o gelmiyor. Şimdi gece geldi, gündüz nereye gitti? Allah Allah. Güneş geldiği gibi, gece nereye gitti? Hepsine Mevla bunu sınır koydum, hudut koydum. Dur dediğim yerde duruyorlar. Böyle olmasa, günler, geceler, aylar, seneler, mevsimler, bütün her cümerce olur. Görmüyor musunuz? Bir mevsimde yetişen öbür mevsimde yetişmiyor. Şimdi karpuz yok. Her mevsimin meyvesi ayrı, sebzesi ayrı, yeşilliği ayrı. Yeneceği, içeceği. Bunlar birbirine girdi mi ne olur? Mevla buyuruyor ki, her yarattığım şey benim kanunuma göre yürüyor. Ancak insanlar ve cinler benim kanunumdan dışarı çıkıyor. Ayarı bozan biziz yani. 13'ünde ortalık fesada gitti. Şimdi görüyorsunuz, millette huzur kalmadı, tatlus kalmadı. Yeni doğan çocuk kaç tane mikropla hastalıkla doğuyor. Efendim insanların ömrü ne kadar azaldı, sıhhatleri azaldı, efendim geçimleri daraldı. Bu kadar fitne fesat çoğaldı, hiç tatlus kalmadı. Herkes bunu söylüyor. Nedendir efendim? Allah'ın Celle Celaluhu koyduğu düzeni bozdun, helal-ı haramı tanımadın, hudut sınır tanımadın, Mevla da böyle belanı verdi. Şimdi dönsek Allah'ımızın dinine aynı bereket dönecek. Bak İsa Aleyhisselam gökten indiği zaman da İslam dünyaya hakim olacak, bir gavur kalmayacak. Aynı Adem Aleyhisselam zamanındaki gibi dünyaya bereket gelecek tekrar. Bir nar o kadar güzel yetişecek, 10 kişiyi doyuracak. Bir üzüm salkımı bir kabileye yetecek ya. Berekete bak. Ta dünyanın sonunda böyle olacak ha. Neden? İslam geldiği gibi bereket gelir. Ama bu günahlar bereketi kesti. Şu İstanbul'da bir kişinin zina etmesi demek, İstanbul'u batırması demek. E gitti işte, bu geceki biz ne kadar zina olur, ne kadar içki içilir, biz yine nasıl nefes alıyoruz ona şaşırıyorum ya. E budur. Bozmayalım bu düzeni, Mevla koydu bu kanunları, bu kuralları. Bir gün sorulacağız bunlardan. Emirlerimi tuttum, yasaklarından kaçtım, onu diyorum. Kırmızı ışıkta duruyor, Allah'ın hududunda. Arkadaşlar, bazı giderken arabayla, bu camiye yetişeceğim namaza, kes kalıyoruz, bir de bakıyorum sağda solda da gelen geçen araba yok yani müsait. Şoföre diyorum ki kes kes diyorum. Bazı kere dinliyor beni geçiyor, bazı kere de dinlemiyorlar beni. Dinlemeyi cepet ediyorum, niye dinlemiyor beni acaba ya? Yani kes dedim ya, niye kesmiş? Ha ileride gösteriyor bak, mavi ışık dönüyor ileride köşede. Ben görememişim onu, şoför uyanık görmüş. Ha ben de o zaman diyorum aman dur dur diyorum. Neden? Çünkü geçerse ceza yazacak. Çek bakalım. Evet, 6 milyon ceza. E şimdi tabii durur. Ama oradan bir karı geçse çıplak, ona bakar. Niye? Allah yasak etti. Soran yok ki diyor ya. Ya ne demek soran yok ya? Yazılıyor mu? Yazılıyor. Ne zamanki polis ceza yazacak, puanını düşürecek, ehliyetini alacak, ondan korkar. Ama orada Allah'tan korkmuyor. Melekler yanında, yazıcı melekler zapt ediyor. Onlardan da korkmuyor. Bir de efendim polis çevirse ne oldu? Radara yakalansın. Lan ne radarı, ne oldu? Karıya baktı. 6 milyon ceza. Bir daha bakar mı? Önce bakar mavi ışık var mı, radar var mı, şu var mı, bu var mı, ondan sonra bakar karıya. E şimdi rahat rahat bakıyor. Ceza yok diyor adam, baksana. Hudut tanımıyor. Efendi kardeşlerim, bunlar sorulacak. Adım atamazsın, bu soruların cevabını vereceksin. Şimdi rahat. Kitabın önüne açılacak, defterin sen yazdırdın, bunları sen yaptın. Bu senin amel defterin, bu da benim kitabım, Allah buyurdu. Bak yaptığın işin Kur'an'da yeri var mı? Hesabını yap, yoluna git, nereye gidersen. E bir bakacaksın amel defterine. Şarkı, dürgü, işki, kumar. Bir de Allah'ın kitabına bakacaksın, bunların yeri var mı? Var. Nerede? Sonu cehennemde. Ne cevap vereceksin? Ne hesap göreceksin? Ya Rabbi müsaade et bana da cehenneme gideyim bari. Sen elinden gideceksin cehenneme ya. Allah seni göndermeyecek. Çünkü buyuruyor ki hesabını kendin yap. Yazdırdın bunları sen. Melekler yazıyor üzerimizde. Gece karanlığında, denizin dibinde, kayanın içinde, mağaranın içinde, yorganın içinde. Mevla görüyor. Meleklere de yazdırıyor. Bunlar hesap edelim. Bir gün bize bunlar sorulacak. Allah'ım sorgu sualimizi kolay getire inşallah. Doğru yaşasak, hesaplı yaşasak, 50 bin sene mahşer ne gibi gelecek? Dünyada kıldığın 2 rekat namaz. Bir de baktın ki bitmiş. Ya 50 bin sene ne zaman bitti? 2 rekat sabah namazı. Dünyada devam edelim cemaatten inşallah. Ahirette de o 2 rekat namaz gibi kolayca hesabımızı verelim. Onu okudum her yerde, burada da okuyayım size. La tezûlü kademe ibni âdeme yevmel kıyameti hatta eş'el an erbain. Adem oğlu nikaya kıyamet günü şu 4 sorunun cevabını vermeden yerinden oynayamaz. Böyle kazık gibi çakılır, bir adım ileri geri yapamaz. 50 bin sene tutuklu kalır öyle. 4 sorunun cevabını verecek. An ümri fî mevna. Ömrünü nerede geçirdin? Bak şurada oturduğunuz saatlerle yüzünüz ak olacak. Ama haftada kaç saat böyle bir meclistesiniz? 1 saat, 2 saat. Ondan sonra gıybet, dedikodu, çarkı, Türkiye. Bu yakışır. Hesap sorulacak. Ömrünü nerede harcadın? Şimdi ölsen ömür sermayesi bitti. Dan şebabi fi mebla. Gençliğini nerede çürüttün? 30 yaşına kadar gençliktir. Hadi 40'tan sonrası treni kaçırdı. Ama onlar da geçmiş günahlarını sildirebilirler inşallah. Bir sohbette oturan, zikir meclisinde bulunan, bundan evvel bulunduğu 70 tane kötü meclise kefaret olur. E peki yarın ahirette çıkarsan, defterine bakarsan ki, yine kötü meclisler fazla geldi. E sen ne bozuk adamsın ki? Mevla birinle 70'i temizliyordu da. Sen ne kadar kötü mecliste bulundun? Hayır meclisinde ne kadar da az bulundun ki? Onlar ağır geldi hala. Allah daha sana ne yapsın Celle Celaluhu? Gençler, maçla, filmle, eğlenceyle geçirmeyin. Çok ararsınız bu gençliği. İbadetle geçirin. Yarın 50 bin sene mahşerde gölge yok. Ancak Allah'ın gölgesi var. O gölgeye 7 kişi girecek. O 7'den birisi siz olun. Ve şâbun neşe fi ibadeti Rabbi. Rabbisine kullukla yetişen ve büyüyen genç delikanlılar. Çocukluğunu, gençliğini ibadette geçirenler. İşte bunlar o gölgeye nasip olacak. Evet. E hoca efendi, biz treni kaçırdık, bize de bir şey söyle. 7'den bize bir yer yok mu? Sana da var. وَرَجُلُونْ قَلْبُوا مُعَلَّكُمْ بِالْمَسَاجِدِ İhtiyar olduysan, kalbi camiye asılı adam. Ne demek? Ne zaman ezan okunacak da namaza gideceğim diye erkenden gelir namazı bekler. İşte öyle yaşarsan sen, ölünceye kadar, o zaman sana da gölgede yer var. 7 zümre daha var çok. Gençliğini nerede çürüttün? Yine de bu maç, şarkı dinlemekten ehven, zina, içki, kumardan ehven. Ama o da mala yani, o da fuzuli, o da lüzumsuz. En az zararı nedir? Kur'an okumaktan alıkoyuyor seni. En az zararı nedir? Tefsirden geri bırakıyor. Sohbetten geri bırakıyor. Bazı günler namazı da kaçırttırıyor. Cemaati kaçırttırıyor. Yetmedi mi sana? Bir vakit namazı kaçırsan 80 sene cehennem. Bu hesabı nasıl vereceksin? Evet. Güzel Müslüman olmak istiyorsanız hesaplı çalışın. Dünyanıza, ahiretinize yaramayan işleri bırakın. Bir hesap yapın. Bu yaptığım iş dünyama mı yarar, ahiretime mi? faydalıysa yap, zararsa kaç. Tammalin ümmetese bevü fîmâ fekav. Malını soracaklar. Nereden kazandın, nereye harcadın? Nereden kazandın? Helaldan mı, haramdan? Sen de diyorsun ki helal haram ver Allah'ım. Senin kulun yer Allah'ım. Fark etmez. Olur mu ya? Rüşvet mi vererek kazandın? Başkasının hududuna mı tecavüz ettin? Adamı mı kandırdın? Yetim malımı yedin? Ne ettin ya? Bunu soracaklar. Malın muhasebesi uzundur. Dünyanın helalı hesaptır, haramı azaptır. Zengin misin? Cennete 500 sene geç girersin. Hem de hesabını verirsen girersin zaten. Hesabını veremezsen cehenneme girersin. Hesabını veren zengin 500 sene tutuklanır. Niçin? Fakir yük yok. Gümrükte bile öyle şimdi. Hacca gidiyoruz, bakıyorum herifin bir çantası var, pat geçti. Bizim iki bavul hepsini açtırıyorlar. Mesela yani. Herif getirmiş kavurma. Polis anlamıyor ki, belki diyor bomba getirdin. Belki diyor esrar kaçırdın. Kavurmanın içine kadar temirle kazıyor böyle ulan. Zeytinyağlı dolmalara kadar açıyor. La havle ve la. Ne taşıyorsun bu kadar canım, ne taşıyorsun ya? Yükün çok, işin çok. Sorgu sual. Nereden kazandın, nereye harcadın? Nereye harcadığını da soruyorlar. Ya Rabbi, nereden kazandığımın cevabını verdin mi ben? Nereye harcadım, bu da sormayacağım. Helal kazandımsa, helal kazandım ama nereye verdin? Zinaya verdin, içkiye verdin. Nereye verdin? Dinin aleyhinde yazan gazetelere, romanlara verdin. Şu memleket %99 Müslümanım geçiniyor, şu memlekette en çok satılan gazeteler de milletin dinine imanına söylüyor. Ya bu millet Müslüman değil, ya bu milletin aklı yok. Ben anlamadım ya. Bir Müslümandan aleyhine bir yazı çıkıyor, hemen bütün millet alıyor. Niye aldın ya? Hoca senin aleyhine yazmış da onu okumaya aldım. Ulan ne kafasız adamsın, yarın daha çok yazacak, baktı ki çok satıyor. Niye aldın bunu? Yazarsa yazsın benim aleyhimde, sana ne? Alıyorlar. İslam'ın aleyhinde yazanlara veriyorlar parayı. Bunlar hep sorulacak ha. Bunu küçük görmeyin. O verdiğin paradan belki de yanarsın. Hiç belli olmuyor. An ilmi mâze amile bi. İlminden ne amel ettin? Bildiğinden ne hareket ettin? Bak öğrendin ki namaz farzdır, oruç farzdır. Ne amel ettin? Sabah namazında efendim yatakta olmak, kılmamak haramdır. Efendim evde kılmak, cemaate gelmemek ateştir. Bunları duydun, ne amel ettin? Hocam ben duymasaydım keşke daha iyi ederdim. Ya. Senin için neye benzedi? Adam doktora gitmiyor ki hastalık çıkartmasın bana diye. Doktor mu çıkartıyor hastalık? Senin içinde var maraz. Ondan sonra bir de tıkanıyor, hepten nefes alamıyor. Şimdi diyor doktora gidelim. Çünkü yaşayamayacak da anladın. Geliyor doktora, ben ne vaziyetteyim doktor? Tamam. Ne yiyeyim acaba, ne yemeyeyim diyor. Her şeyi yiyebilirsin bundan sonra. Serbest, kanser her tarafını sarmış. İlacı da yok. Erken teşhis olsaydı tedavi olurdu. Sen şimdi, ben iyisimi hoca dinlemeyeyim, vaaza gitmeyeyim, tefsir hadis okumayayım. Niye? Moralim bozuluyor ya. O helal, bu haram, ben de rastgele yaşayamıyorum. İyi o zaman, dümdüz yaşa, fren patlamış arabayı. Öldükten sonra ahirette, ne amel ettin ilmini? Ya Rabbi, ben zaten bir şey öğrenmedim ki, ne amel edeyim? Özünün kabahatinden buyur, niye öğrenmedin? Anam baban öğretmedi. Anam baban öksüz yetim büyüyen, anası babası bir şey öğretmeyen, yemeği öğreniyor, evlenmeyi öğreniyor, para kazanmayı öğreniyor. Ebedi ahireti niye öğrenmedi? Gidi kardeşim. Bu soruların cevabı verilmemiş, Ademoğlu ayaklarını kıpırdatamaz. Yani bir düşünürsek var ya, keşke doğmasaydık deriz ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile keşke Muhammed'in Rabbi Muhammed'i yaratmasaydı dedi. Feyte Rabbe Muhammedin lem yehluk Muhammed. Ebu Bekri Sıddık bile radıyallahu anh keşke bir Müslümanın göğsündeki tüy olsaydım dedi. Hazreti Ali Efendimiz koç olsaydım kesseler yeselerdi beni de ahirette hesaba tutulmasaydım dedi. Ya insan olduğumuza pişman ederler bizi vallahi. Hayvanlara heves edersin. Hayvan beğenmediğin hayvanlar, solucanlar, sümüklü böcekler cehenneme girmez toprak olurlar. Seni beni cehenneme yollarsa var, keşke toprak olaydım, dünyada hayvan olaydım dersin. Yazık edersin, nefsine zulmedersin. Yapma. Bak, minha arbaatun hurum. Buyuruyor ki 12 ay, bundan 4 tanesi haram ay, hürmetli şerefli ay, yasaklı ay. Nasıl Kabe harem-i şeriftir, Otu koparılmaz, ağacı kesilmez, avı avlanmaz, babanın katilini görsen dokunulmaz. Bu haram aylar da dört tanedir. Üçü beş bece. Zülkade bu ay. 11. ay. Zülhicce önümüzdeki ay. 12. ay. 10. günü Kurban Bayramı gün. Ondan sonra 1. ay Muharrem-i Şerif Hicri yılbaşı. 10. günü Aşure. Allah kavuşmayı nasip eyleye. İşte bu aylar üç tane beş bece, birisi tek, o da Recep-i Şerif'tir. Haram aydır, yasak sahaya girmiş bulunmaktayız. Yani bundan evvel günah işlemeye benzemez. Bu gece bugün günah işleyen Kabe'de işlemiş gibi olur. Çalgı dinlerken karıya bakarak dikkat et. Kabe'desin gibi düşün. Çünkü harem sahasıdır. Nasıl ki mekanın haremi var, zamanın haramı var. Belki dinül kayyum bu dost doğru hesaptır. فَلَا تَظْلِمُوا ف۪ينَ اَنْفُشَكُمْ Kullarım bu aylardan hepsinize zulmetmeyin. Günah işleyen kendine yazık ediyor. Kimseye bir şey etmiyor. Kendi eliyle canını cehenneme atıyor. Ya dünyanın kavuru sana bu zararı yapamaz. Öldürseler seni şehit ederler. Ama sen yapıyorsun kendine en büyük günahlar işleyerek zulüm ediyorsun. Bu aylarda zulmetmeyin. Hiçbir ayda günah etmeyin ama bu aylarda özellikle nefsinize zulmet. Ya hoca efendi, sen şimdi 3 ay buradan çıkarttın. Zülkade, Zülhicce, Muharrem. Bir de 3 ay orada var, Recep, Şaban, Ramazan. 6 ay. Günah işlemeye vakit kalmadı ya. Yapma günah canım sende. Bütün aylar Allah'ın değil midir? Bütün geceler Allah'ın değil midir? Biz Allah'ın kulu değil miyiz? Yaraşır mı bize, yakışır mı bize? Allah'ın mülkünde Allah'ın nimetlerini yiyerek ona isyan edelim. Hiç yakışmıyor. Nefislerinize zulmetmeyin Rabbim buyuruyor. Benim kanunlarım değişmez. Nasıl ki dünya düzenim, ayların, güneşin düzeni bozuluyor, bozulmuyor. Kur'an'ın düzeni de bozulmuyor. Muhakemeyi ona göre göreceğim size. Amel defterini açacağım, hesap soracağım. Sen desen ki ya Rabbi, bu içki, kumar, zina, bunlar yazıyor ama ben bunları yaptığım zaman da bizim memlekette bunlar serbestti. Desen, kurtarabilir misin? Mevlana buyurur, ben Kur'an'ımla senin hükmünü göreceğim. Senin hesabını Kur'an'a göre muhakeme göreceğim. Ya Rabbi, biz Kur'an'ı zaten çağ dışı görmüştük. Değiştirmiştik zaten. Ya. La tebdile li kelimatillah. Ayın, güneşin, gecenin, günün sistemini bozma, gün değiştir. Değiştiremiyorum. Kur'an'ımı da değiştiremezsin Allah buyuruyor. Ama ben sana bir serbestlik verdim. Aldanıyorsun. İpini uzun bıraktım. Kendini ipsiz sanıyorsun. Ama bir gün kırtlaklanacaksın. Hubuzun yatırılacaksın. O gün anlayacaksın. Allah'ın Kur'an'ı değişmezmiş. Celle şanuhu, celle celaluhu. Kardeşlerim, aynı Kur'an-ı Kerim efendim tatbik edildiği dönemde nasıl? Namaz kılmasan dükkan açık. Nasıl ceza veriyorlardı? İçkiye nasıl sopa atıyorlardı? Zina edene nasıl ceza veriyorlar? Aynıdır. Bu cezaları dünyada görmesen ahirette ebedi çekersin. Onun için sen kimsenin sana verdiği serbestliğe aldanma. Onlar keliler tutsa başına sürecek. Kendini kurtaramayacak, seni kurtarsın. Kime güveniyorsun, kime dayanıyorsun? Kime arkana alıyorsun da Allah'a karşı geliyorsun? Celle şanuhu, celle celaluhu. Güvendiğin dağlara kar yağacak. Hepsi yıkılacak, devrilecek. Hepsi sen birbirinize düşeceksiniz. Sen diyeceksin bu beni saptırdı. O da diyecek ki manyak mıydın, ne peşime geldin? Aynen böyle birbirinize gireceksiniz o gün. Şimdi bahane arama. Tevbe et. Mevlamız bizi affetmeye bu kadar sebepler yarattı. Şimdi bu haram ay, bu mübarek cuma gecesi, bunun oruçları faziletli, sevapları kat kat, günahları kat kat. Ne dedim? Bunda günah, Kabe'de günah gibi yazılıyor. Ama sevapları mesela perşembe, cuma, cumartesileri, bugün biriydi perşembe. Yarın, bugün tutan, yarın öbür gün tutsa, cuma, cumartesi eklese ne olur? 900 sene devamlı tutmuş gibi olur. Haram ay, 3 ay peş peşe, şimdi Zülhicce, Muharrem sonuna kadar, ancak bayrama çatarsa müstesna, bayram günlerinin dışında her hafta var. Perşembe, cuma, cumartesi tutan 900 sene tutmuş. Hadi tut. Kazan, ahirete kârlı çık. Bu gece inşallah bu cami şerifte tesbih namazı kılacağız. Saat 4'ü çeyrek gece başlayacağız inşallah. Hoca ben 4'ü çeyrek geçene kadar kim gelir ya? Gelebilen gelir. Sabah tesbih namazı mübarek haram ayın ilk cuma gecesi bu gece. Çok faziletli ve efdaldir ve Resulullah'ın müjdesiyle sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Şimdi size diyorum, 50.000 sene sürecek mahşerde hesap. gelin bu hesabı burada temizleyelim. Bu gece temizlensin. Nasıl temizleniyor? Resulullah yalan mı söyleyecek haşa? Buyurdu ki tesbih namazı kılanın günahlarının küçüğü daf olur, büyüğü daf olur. Ne kadar büyük günah var silinir. Gizlisi daf olur, açığı da. Eskisi daf olur, yenisi de. Hatalısı daf olur, kasıklısı da. Tesbih namazı kadar günahları döken hiçbir namaz yok. E gel, kılalım inşallah, af olalım, çıkalım. Ama ondan sonra da rahat duralım tabii. Yine yazdırmayalım boyuna. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Aleyhi ve Habil Hamdülillah Rabbil Alemin ve Salatu Vesselam على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة